राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 1995 रात्रि लगभग 7:30 बजे जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भाई बहनों के जसयू यह गयू कहने का स्वभाव है। व्याख्यान देने वालों को तो कहने का स्वभाव है, अपने सुन लेना है। वास्तव में भाई अपना कल्याण कैसे हो ये लगन नहीं। कोरा कहना सुनने का व्यापार हो रहा है। साथ में गए वशिष्ठ सब व्यसन है। कहने का भी व्यसन है, सुनने का भी व्यसन है। अच्छा है, बीड़ी सिगरेट आदि से बहुत अच्छा है। सच्चे लगन नहीं है। सांसारिक कामों की सिद्धि के लिए प्रारब्ध की अधीनता होती है। आपकी लगन भी हो और करने का प्रकार भी आता हो और प्रार्थ साथ देता हो तो सिद्धि होती है। और पारमार्थ सिद्धि में केवल लगन, इसमें कोई परमार्थ की प्रार्थ आदि कोई बात ही नहीं है। केवल हृदय की लगन मात्र से काम बनता है। क्यों बनता है? कि संसार तो नहीं है, वो नहीं होने वाली स्थिति को करने में मेहनत पड़ती है और उस स्थिति में होने में प्रारब्ध कारण पड़ता है। परंतु जो स्वतः सिद्ध तत्व स्वाभाविक है उसको बनाना नहीं है, उसकी प्राप्ति में तो केवल केवल केवल इच्छा। जैसे कोई रचना करना हो देरी लगे, रचना की हुई दृष्टि जाने का इतने थम गया है, वो मौजूद है की तरफ केवल दृष्टि, बस इतने काम बनता है। पारमार्थिक सिद्धि में सब स्वतंत्र है और आर्थिक सिद्धि में कोई स्वतंत्र नहीं है। खूब ध्यान दें आप, एक आदमी भी ऐसा नहीं हो सकता कि व्यवहार आर्थिक और भोगों की सिद्धि में स्वतंत्र होता हो, रहता हो तो हो। और पारमार्थिक में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब स्वतंत्र है। जो पराधीनता है ही नहीं, पर है नहीं, पराधीनता कैसे हो? वो तो अपना है, पर है नहीं, पराधीन कैसे हो? और संसार में सब पर ही है, स्व है ही नहीं, अपना है ही नहीं, है ही नहीं कोई। तो इतनी सुगम सरल और जल्दी सिद्ध होने वाली बात है, परंतु मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, पर है नहीं। इस बेपरवाही से ये काम बिगड़ना है। बहुत जल्दी सिद्धि हो सकती है। हम लोग जो इसमें प्रयत्न करने वाले हैं उनका भी ठीक बढ़िया प्रयत्न नहीं है, इस बात देरी लगती है। नहीं तो इसमें देरी की जरूरत नहीं है, कि परमात्मा मौजूद है, आप मौजूद, आप उनको जानने के लिए तैयार, भगवान जानने के लिए तैयार, आप मिलने की तैयार तो भगवान मिलने की तैयार। एक महात्मा ने विषय भगवान तो जैसे अपनी मारवाड़ी भाषा में कि ये तो सिया मरे है, ये तो भूखा मरे है, ये तो तृषा मरे है, जो भगवान तो मिलने के लिए मरे है। कोई मिले कोई मिले कोई मिले, माँ के जितनी मगन लगन बच्चे के पाल करने के लिए होती है, उतनी बच्चे के माँ की लगन नहीं होती है। पर बच्चा समझता नहीं है। इस वजह से लोग जो दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, इसकी दया भगवान के हृदय में है, वो व्याकुल कर रही है भगवान को, परंतु भगवान का जोर नहीं चलता। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहे तो भगवान रुबख लगेगी, रुबख लगे तो काम करते बहुत दिन, अब करे क्या, उल्टा चले, ऊंधी ऊंधी बातें करे, ऊंधी ऊंधी उल्टी उल्टी बातें करे, तू उल्टी ना करे तो निहाल जाए, केवल उल्टी उल्टी छोड़ दे तो प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति से शुरू होता सुनिया, ऊंधा नहीं चले। अरे ऊंधे सुंदर क्या, आज जिसको खराब समझते हो पाप समझते हो वो मत करो, अब इसमें क्या झूठ बोले, क्या इसमें मैं है, आपका झूठ बोलना अच्छा नहीं है तो झूठ मत बोलो, किसी को ठगना अच्छा नहीं है तो मत ठगो, केवल स्वार्थ रखना दूसरों को धोखा देना अच्छा नहीं है तो मत लो, आप जिनको पाप समझते हो उसको छोड़ दो, निहाल भी जाओगे, आप जिनको पाप समझ उसको भी आप नहीं छोड़ते हो तो भगवान से पूछा जाए कि ये बात ठीक है क्या, आपसे पूछे हम कि आप जिनको पाप समझते उसको नहीं छोड़ते तो आपका उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए क्या, न्यायपूर्वक हो तो आप कह नहीं सकोगे हमारा कल्याण होना चाहिए, मन जाने सब बात जान बूझ हो गुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात की कर दी पर कुएं पड़े, जिन पापों को अन्याय को आप समझते हो जानते हो समझाते हो, दूसरों को कहते समय समझा देते हो, करते समय वैसे ही करते हो, तो आपकी क्या दशा होनी चाहिए, न्याय से आप स्वयं सोचो, ठंडे हृदय से अपने जाने हुआ असत का त्याग नहीं कर सकते तो क्या त्याग कर सकते हो, त्यागा शांति निरंतर हो, आप जानते हो कि शरीर नहीं रहेगा और फिर मन में रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, दवाई ले लो ये दो मरे रहना चाहिए, रहना चाहिए, क्या रह सकता शरीर, ये है संभव, और मन में क्या कहा रखा शरीर जाए जाए जाए जाए तो उद्योग फालतू जाएगा नहीं, क्या उद्योग काम आएगा, इतनी बड़ी दुनिया है उसमें दो चार पांच दस के आदमी बीते हजार दो हजार वर्षों का, आपके परिचित है उनमें भी कोई ऐसा बीतता है क्या, तो फिर आप और हम कैसे अमर रह जाएंगे, चाहे मरने से डर लगता है, अरे मरना पड़ेगा इसमें संदेह नहीं, मरना पड़ेगा ही, जो पड़ोसी में हो गई सो आपन में जान, अब हम होने वाले हैं, कहा तो आप विचार कर लो हम मरेंगे ही नहीं, और कहा अपने मरने के लिए तैयार हो जाओ, और दोनों बातों से तीसरे बात बताओ, तीसरी बताओ बात, तो मरना तो चाहते नहीं, हमें मरने की चाहना नहीं कहता हूं, अभी अगर मर जाए तो हमारा कोई काम नहीं है, ऐसे त्याग लो, मरने की जरूरत नहीं, मरने की इच्छा नहीं, ना मरने की इच्छा करनी ना जीने की इच्छा करनी है, काम पाना संबंध पूरा, आज मर जा तो कोई चिंता नहीं, रिजर्व धोखा को नहीं परदेश का खेत, ऐसी निश्चिंतता नहीं है, और ऐसा भी निर्णय है कि हम तो जीते ही रहेंगे मरेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, तीसरा मर क्या है, सिवाय भगवान की कोई सहायता करने वाला नहीं है, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पर तब दो को फारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो दो कुमारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब भेद पुराण पुकारे। अमर रहने वाला परमात्मा के शरण से ही अमर रह सकते हो, मरने वाले चीजों के सहारे से अमर हो सकते हो। धरती आपके धन संपत्ति व्यय मान बढ़ाई निरोगता आदि क्या अमर है चीजें, और इन चीजों के सहारे से क्या आप अमर हो सकते हो? थोड़े से एक सुख के लिए, थोड़े से एक लोभ के लिए परिवार विभाजन कर दो, नसबंदी कर दो, गर्भ गराए दो, लवसन करा लो, क्यों अत्याचार कर रहे हो? कितना दिन जीवोगे? सत्यानाश क्यों कर रहे हो? नरकों का रास्ता क्यों कर रहे हो? थोड़ा आराम मिल जैसा पढ़ाने के लिए, छोड़ा छोड़ी सगाई संबंध करने में, तो अकल आज आप में ही अकल है। पहले वाले अकल नहीं थी, कभी सुना ऐसा अत्याचार अनाचार? सैकड़ों हजारों वर्ष में इतिहास में भी ऐसा ऐसा पाप कर रहे हो आप, जान जान कर कर रहे हो? क्या चाहते हो शुभ गति? कर तो कुशल, चाहत कुशल हो ही बड़ो अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस, पड़ोस में रावण तो समुद्र मन हो गया। समुद्र ने क्या अपराध किया बेचारा, मन हो गया भाई, उसने क्या कसूर किया? पर संग है रावण का, संग बंद हो गया। ऐसे आप क्या कर रहे हो? कितना दिन जीने का विचार है? और विचार आपका सिद्ध होगा? पापों से, अन्याय से, दुष्टता से बचो। महान घोर घोर पाप कर रहे हो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी धन के लिए, वो धन आपके साथ रहेगा, और धोखेबाजी झूठ कपट करो ये पीछे रहेगा, ये सब आपके साथ चलेगा। यहाँ रहने वाले धन के लिए, साथ रहने वाले अंतकरण को कितना खराब कर लिया, पापों की कितनी पोटली बांध गई, कौन सहायता करेगा? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके रुपया इकट्ठा कर, माल तो खाएगी मत हुआ भाई, बाजिया भाई, और दुख बोड़ा आपको, नर्क भोग आप। समझदार कहलाता है, कहते ये बड़ा समझदार है, थोड़े दिनों में लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, सत्यानाश कर लिया, अब क्या बन गए? क्या बन गया? क्या होश नहीं है? सोचते नहीं हो? कौन कहेगा है, क्यों कहेगा, किसके आफत आ रही है? मारवाड़ी कह कन्या मिल सिर्ज है, इस बार से सोचो भाई बहनों, स्वयं सोचो नतीजा क्या होगा। नतीजा ना देखकर काम करने वाले पशु होते हैं, मनुष्य में विवेक है, वो कोई काम करे नतीजा क्या होगा, उसके अंत में फल क्या होगा? विषय इंद्रिय संयोगात यत्र डगरे अमृतोमम परिणामे विश्वमेव तत्स्वरूप राज संस्कृत। पहले मीठा दिया, आगे मान अध्याय कहता है परिणाम है, परिणाम तो न सोचा करना है सही। अन्दाता कृपा करू, थोड़े ठंडे हृदय से सोचो, समय जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, मरने का पता नहीं है किस जगह मर जाए। अभी वहां जोधपुर में सत्संग में एक माई मर गई, सत्संग करते हुए मर गई, कोई पता है सत्संग? आप हम यहाँ आए, अगर उसके घर पर चले जाएंगे ये है पता नहीं बेचारा, बड़ा कच्चा मामला, बड़ा ही कच्चा मामला है, बैठा है निश्चित मरने वाले उधर मरते हैं उस तरह, अरे उस तरह नहीं, खुद की पारी आने वाली भाई, वो सोचते नहीं, वो भोले भाले कोई मर गए, हम जो चतुर है अचतुर चले गए थे, अब बात उस चले गए नहीं आप। इस वास्ते ठंडे हृदय से याद करो, कोई सहारा नहीं है दूसरा सिया भगवान की, जब भगवान के सहारा ले गए वे अमर हो गए। मीराबाई एक स्त्री थी, पर नाम लेते ही हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। उसने क्या किया? आप नाम चाहते हो बड़ा भाई, हमारा नाम याद, लोग याद करें, नाम नाम भी ना रहे सुनो सयाने लोग, मेरा सुत जायो नहीं रजिस्टर मुझे कोई आप तो के बेटा हो जाता नाम रह जाएगा हम लोग साधु चेला हो जाता हमारा नाम रह जाएगा अरे आपके चेला बेटा होता रहे आपका नाम कौन जानता है मेरा बेटे ना तो चेला किया ना बेटा जाया कौन नाम नहीं जानता है जानने में कितना आदर है आपके बाप दादा का नाम कोई सुनना ही नहीं चाहता क्या फायदा इतनी बात प्रत्यक्ष बात है हमारे सामने देखे हुए कई साधु भजन में लगे महाराज उनका स्वभाव विचित्र हो गया पहले बिगड़ा हुआ स्वभाव बड़ा शुद्ध निर्मल हो गया प्रत्यक्ष बात है पंडित होते भी होश नहीं जाता अगर विचार भी आपका है सत्संगी हो आप सत्संग सुनने के लिए आए हो लेकिन रुचि रखते हो तो वो कब करोगे तो आप किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है कि भाई अमुक समय जो करेंगे छोटे छोटे छोटे होते हैं हम लोग थे विचार करेंगे क्या करेंगे बड़े होते ये करेंगे अब बड़े हो क्या करोगे बड़े कहा तुम हो गए कौन सी दिन की प्रतीक्षा है बेटा पोता हो जाए तब करोगे कोई पढ़ लिख करके करोगे कोई पद मिल जाए अधिकार मिल जाए तब करोगे कब करोगे सबसे पहले काम ये करने का है सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम शानमाश्रय लक्ष्यम विधाय दातव्यम कोटि तत्वारिम स्मरे सौ काम एक तरफ एक तो भोजन कर रहा है तो नीति कहती है कि सौ काम छोड़ पहले भोजन कर लो स्नान कर दो हजार काम छोड़ करके पहले स्नान कर दो लाख काम बिगड़ता हो तो एक तो दान देना है तो दान कर दो लाख काम बिगड़ जाओ और कोटिंग तत्वा हरे स्मरे करोड़ काम बिगड़ते बिगड़ जाओ भगवान का स्मरण कर दो वो आवश्यक कितना भगवान का स्मरण उसको दो नंबर दे रखा तीन नंबर दे रखा पर वही नहीं है एक संत वसाली हो गए हैं टेक राम नाम करके ब्राह्मण थे रामायण की सुंदर कथा कहते थे एक वसाली थे मुसलमान फकीर वो मुसलमान थे परंतु थे राम जी के पहली अवध शाहजादा वो कहते अवध शाहजादा के कुंवर तो वो शाहजादा के प्रेमी थे तो रावण कथा होती उनकी बड़े शौक थी वो सुनते थे मुसलमानों का राज्य था मुसलमानों ने बहुत उनको समझाया बुझाया धमकाया परंतु वो तो संत थे तो तेग चंद जी ब्राह्मण देवता रामायण की कथा कर रहे थे उनको कथा बहुत मसाले जो मुसलमान थे उनको बहुत अच्छी लगती थी तो ये वो कथा कर रहे थे तो लोग बहुत आ रहे थे और वो मसाले बड़े सिद्ध पुरुष थे मुसलमान राम जी के अत्यंत भगत और बड़े सिद्ध पुरुष थे तो मुसलमानों की हिम्मत नहीं होती क्या सुना समझाया बहुत किया पर मानते ही नहीं तो तेज सिंह जी को सुनो नहीं यहां कथा करोगे हम मारेंगे आपको तो क्या भाई मैं कथा करता हूं अब कथा डेट का दिन हो जाए मेरे घर से मैं चला जाऊंगा एक दो दिन मेरे को दे दो कम से कथा पूरी होते हैं गुरु पैदा हो जाए ब्राह्मण देवता थे तो ठीक है बाबा भेज पूजा हो गई बसा लेने का है बाबा आप डर गए और शाहजादे के भगत हो गए आप डर गए कि भाई क्या करें मारेंगे तो चलो आपको एक डंडा देता हूं एक डंडा दे दिया ये आप रखो कोई आपको मारपीट करे जमीन में पटकना सारे भी साफ हो जाएंगे सब भाग जाएंगे फिर देना पटकना डंडा हो जाएगा लो डंडा दे दिया डरो मत घबराती क्या हो रहा और बोलो क्या चाहते हो कहते मेरे लड़का नहीं है लड़का हो जाएगा और कि भगवान में प्रेम हो जाए कि फिर ये फेल होगा अब देखो कथा बांधने वाले व्याख्यान देने वाले तीन नंबर है भगवान की बात पर भाई लग सा बेटा चाहिए तो एक नंबर भी भाई लगता है एक नंबर बेटा चाहिए दो नंबर ये तो फिर कभी सुनाऊंगा चलो भाई कहाँ में लोगे, यार के पूछे में मन अयोध्या की गली में, यार भगवान वो पूछा ना गली अयोध्या गली मिलेंगे तुम्हारे बारह महीने बैठे हो गए। अब श्रद्धा भी बैठ गई, श्रद्धा बैठ गई तो अब क्या करें, तो अयोध्या में वहां घूमे गलिया मिलेंगे। तो वो भी अयोध्या में आज कथा करने लगे, कथा करने लगे तो मेरे कृपा सारे आए, उन्हें दौड़ा दो जो करेगा सब सोने के हो गए। तो वहां से उठने लगे तो पूछा तभी लगी कैसे मिलू कैसे बात हो, तो वहां बौद्ध वन में बोरी एक बेरी झाड़ी है उसमें जाना। तो प्रसाद बोलो जो सुनते थे कि बाबा हम तो चलेंगे, हम कैसे भाई यही करें तो नहीं हम भी चलेंगे, हमारा सुनने वाले होते हैं ना, ये सुनाने वाले सुनने वालों के प्रश्न हो जाते हैं, भगत है ना भगत, ये भगत भगत भगत भाग जाते हैं और बस में कर लेते हैं, भेंट पूजा करे आदर करे बाबा जी बोल लेते हैं बाबा जी। तो एक ने कहा मैं तो साथ चलूंगा, साथ चले बैठे फिरे नहीं मिले, पीछे आगे फिर रात में सर गए कि आप मिले ही नहीं। तो मैंने कहा था अकेले आना आप अकेले क्यों नहीं आए, मैं तो वहीं था। दूसरे दिन भी हिम्मत करके गए इकल गए मैं सुनना चाहता हूँ। तो एक शेर सुनाई, वो मेरे को याद नहीं है, शेर सुनाई तो फारसी विद्वान हो गए, फारसी में उन्होंने रामायण लिखी नाम तेज समझा तो उसका नाम हो गया बलिराम, हो गया बलिराम महाराज। मैं टेकचंद हूँ, पहले उर्दू नाम बताया कि मैं टेकचंद हूँ, अच्छा बलिराम हो जाए बलिराम, बलिराम की बनाई हुई रामायण फारसी में है ऐसी सुनी है कल्याण में लिखा है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष उनसे मांगने के समय तीन नंबर में प्रेम हो जाए, ये कथा वाचकों की हम लोगों की बात है, ये मन में क्या क्या कूड़ा कचरा भरा है। वो शेर कठिन सुनाई नहीं, बड़े बड़े संत हो गए, बड़े ओलिया संत हो गए, वो गौशाली की कृपा से। तो ऐसे संत कृपा करते हैं पर लेने के लिए तैयार नहीं, थोड़े से सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोट लगनाश ही तब ही संतो सज्जनो चाहे ध्यान दो, अन्याय मत करो पाप मत करो, गर्भ गिराना देना जैसा भयंकर पाप करते हैं आपके तो मामूली चीज हो गई है। अंग्रेजों में राज्य में गर्भ गिराने पर 6 महीनों की सजा थी, आज बोर्ड में लिख देंगे गिरो। मैंने देखा जयपुर में लिखा हुआ कि 100 रुपया लीजिए गर्भ गिरा देंगे, 100 रुपया ले आओ गिरा देंगे गर्भ गिरा देंगे, 100 रुपया देकर गर्भ गिरा देंगे, यही है दशा को। पति पत्नी का जी बीन बीन लगा चित्र लेकर के लिखा है कि हम अगाड़ी संतान पैदा नहीं करेंगे, हम दो हमारे दो और लाख है तो लाख आदमी रहेंगे, मरेंगे वो कहां से आएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। नाश करने के दो उपाय, एक तो मार देना पैदा नहीं होने देना, गायों को तो मार देना हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना। अशोक सिंघल को मैंने पद दिया था, उनका पत्र आया था कि नेपाल में 1002 मिल गए हैं, मुसलमान बन गए हिंदू ईसाई बन गए हैं, आप जाओ धर्मांतर को रोको। तब उनका पत्र दिया मेरे पास जवाब, आप धर्मांतर में रोक देते हो और जमीन लेने वालों को रोक देते हो, उनको पीछे हिंदू बनाते हो, कितनी मेहनत पड़ेगी पैसा लगेगा और फिर भी उनका क्या भरोसा, जो अभी मुसलमान बन गए ईसाई बन गए उनका भरोसा है हिंदू बन गए रहेंगे, और आपके घर जन्मेगा वो तो संस्कार हिंदू पड़ेगा, वो तो आप जन्म देते हो नहीं। तो उनका पत्र आया कि मैं विदेशों में सब देशों में घूम आया, मैं सब देशों में घूम आया, ईसाई और मुसलमान अपनी संख्या बढ़ा रहे, जगह जगह अपनी संख्या बढ़ा रहे, वोट का जमाना है, अरे हिंदू बता रहे अपना ही, जब वे धर्मांतरण करके हिंदुओं से मुसलमान ईसाई बना रहे हैं वे अपसंद कराएंगे नसबंद कराएंगे, आपके कितना घाटा हो गया है, इस घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती, 13 करोड़ लिखा, आज 5-7 वर्ष पहले की बात है, छापे में आया 13 करोड़ ऑपरेशन किया, 13 करोड़। अब एक एक हुआ तो 26 करोड़, दो दो हुआ तो 26 करोड़, पहले 30 करोड़ हो गए। आप मानते भाई कितना पाप है, कितना अत्याचार है, कितना नुकसान है। राजीव हो गए, सिनेमा में मार दिया, लोगों ने कह दिया, कुछ करा दिया। सरकार की दृष्टि से कम हुआ है, छापे में छपा हुआ है सब पाप अपने पास पत्र है, 13 करोड़ है, लेकिन 13 करोड़ में संतोष नहीं है सरकार को, कहते हैं कम हुआ है, बहुत ज्यादा। हाँ, 13 करोड़ कम हुआ है, ये 5-7 वर्षों पहले की बात है। पत्र को होता है मंगावश में यहाँ है, मेरे पास नहीं, वो देखा है मैंने, देखा नहीं, पत्र पास होगा, हमारे पास होगा है, तो लोग राजेंद्र है, राजेंद्र कोई साथ नहीं, 4 साल पहले की बात है। हाँ, जो पत्र सुना मैं आपको जवाब दिया वो भी है, वो आपको सुना है तो ले भाई, और वो गर्भपात करने वाला जो निषेध करे वो भी ले, जो लोगों को पास है। आप कृपानाथ कृपा करो, इतना अत्याचार मत करो, इतनी महान हत्या मत करो, गायों की तो हत्या सरकार कर रहे हैं और परिवार का नाश आप कर रहे हैं, अपना न्यू बढ़ नहीं जाए। ये माइयां बड़ा प्रचार कर रही है, मैंने कहा तुम करा, मैंने अपने कहीं करा है तो पूछे, अरे आप लोग क्या, तो क्या करें, छोड़ का संबंध होता नहीं, इतने दिन कैसे हुआ। आप समझो कि मेरी माँ के ऑपरेशन हो जाए तो मैं पैदा होता था, हो सकता था क्या, क्या ऊपर से आए हैं क्या हम लोग, पर यह नया अत्याचार था ही नहीं, उसे भोले भाले में पैदा हो गए। अब पैदा होने वाला में कौन भक्त आएगा, कौन संत आएगा, उसके आप रोक दिया, और जितना आप रोकोगे वे मनुष्य बढ़ेंगे, ईसाई हमारे मुसलमान बढ़ेंगे, अरे आपका मंदिर तोड़ेंगे, अयोध्या मंदिर तोड़ दिया, काशी का मंदिर तोड़ दिया, मथुरा का मंदिर तोड़ दिया, राम और कृष्ण और शिव जी का नाम उठा दे रहा, जिनसे कोई लाभ नहीं वो तोड़ देते हैं, अरे मंदिर जाने से कोई हानि है उनकी तो परवाह नहीं, वो संख्या तो बढ़ रही है। संख्या भी मेरे पास पत्र आया था, मेरे पास अभी नहीं है, बहुत बढ़ रहे हैं वो। एक मुसलमान के 60 लड़का लड़की 4 ब्याह किए, 1 ब्याह और करने का बता रहे उसका, 20 लड़का लड़की थे, 1 मर गया, 19 है, ऐसी बात समझता है मेरे पास। और हिंदुओं में गांव में ऐसी दिशा हुई है, वो दाना कहता था कि 2 छोरा मर गए, बूढ़ा बूढ़े बैठे, पानी पाने वाला नहीं है, अब 2 पैदा करो, मर जाए तो क्या करोगे। दक्षिण में गए, एक भाई बोली कि महाराज 1 छोरा है, 2 छोरे थे, एक दो पागल कुत्ता खा गया, मर गया, अब आप आशीर्वाद दो, ये जीता रह गया। अरे तुम्हारे घर में खान तो कर दिया बंद, अरे आशीर्वाद दे दो, अरे तुम चेत थोड़े करते हो। मैंने बहुत कहा, जोधपुर में एक पत्र आया था, मैं आपको मिलूंगा, बहुत आवश्यक चीज है, ऑपरेशन कराना, परिवार दो बनाए, मग मिल लेना, फिर मिला तो नहीं, समझाने के लिए मेरे कहते हैं। भैरव सिंह जी से मिला, यहाँ मिला था, अरे इस फलौदी में आकर भैरव सिंह जी से मैं मिला था, और फिर जयपुर में मिला तो वे कहते हैं कि आपको मैं समझा दूंगा, मुझे समझाओ कि आप समय कम मिलता है, मिलता है ऋषिकेश में आ जाओ आप, कि आप खुद स्वीकार कर लोगे कि बहुत आवश्यक है। मैंने कहा मेरी बात मानी नहीं, अब मेरे को समझाने लगे उल्टा है, ताकि तो आप आ जाओ, कोई मेरे समझाने लगे नहीं, सत्य बात को मैं मानने को तैयार हूं, मैंने सत्य है ही नहीं इसमें, महान हत्या, महान पाप, महान दुर्गति, महान अन्याय, महान नुकसान, आप सोचते नहीं हो, फिर सुनते ही नहीं मेरी बात, कई कहते स्वामी जी को पता नहीं है, तो पता नहीं तो आप मेरी बात क्यों सुनते हो, हम कहीं पागल के पास सुनेंगे जो कुछ नहीं जानता उसके पास सुनेंगे, मेरे को पता नहीं है तो मेरे पास सुनो मत, अंदाता कृपा करो। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत जानकार हूं, मेरे जितने दुख है इस बात का कि आप थोड़े से समय में बहुत बड़ी भारी उन्नति कर सकते हो, परमात्मा के सम्मुख हो सकते हो। आजकल कलयुग का समय है, इस समय में थोड़ा सा भजन किया हुआ भी बहुत फलित होता है। जब माल बिक्री करने की होती है तो वो सस्ता मिलता है। आज भगवान अपने भक्ति की बिक्री कर रहे हैं, बहुत सस्ती मिलती है भक्ति आज, पहले इतनी जल्दी भक्ति नहीं होती थी। आप एक दो दिन सुनते उसमें भी फर्क पड़ता है कि नहीं, आप गए बहुत विशेष फर्क पड़ सकता है। अभी भगवान की ग्राहक नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में ज्यादा लड़के हो तो एक नंबर आना कठिन है, लड़के ही कम हो और फेल कर दे तो फेल हो जाएगी खुद संस्था। ऐसे भगवान फेल कर दे तो मुश्किल हो जाएगी, तो अब थोड़े में नंबर मिलता है, क्योंकि इस विषय में कुछ जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, करते ही नहीं। तो बहुत सस्ते हैं हम भगवान। अभी जो साधन करते हैं उनको अनुभव होता है। ये तीन बात मैंने कही थी, बुरा मत मानो, बुरा मत चाहो, बुरा मत करो। एक आदमी पत्र आया जोधपुर में, अभी भाषा दिन दस दिन याद नहीं, याद नहीं आया, तो मेरे को बहुत शांति मिली। इसका मैंने थोड़ा अनुसरण किया है, बड़ी शांति मिली। अब ऐसी छोटी छोटी बातें काम में लावे, उनके लिए हमें शांति मिली है। हमारे साधु समझनी पढ़ने वाला ने लिखा है, कहा है कि हमारा बड़ा भी लाभ हुआ। एक माई का समाचार मेरे लोगों में मिला, वो कहती है मेरे लड़के की शादी में हमारे साथ रहने वाले ने घी का कनस्त्र चुरा लिया। आजकल के जमाने में एक कनस्त्र का कितने रुपये होते हैं, तो उसके साथ मेरा विरोध हो गया। साधक समझे नहीं पड़े तो उसको बुलाकर भोजन कराया, ये उसने बात कही अपनी। ऐसी पुस्तकें पढ़ करके देखो असर पड़ता है आदमी पर, तो ये असर अभी कलयुग में ज्यादा पड़ता है। आज से 50 वर्ष पहले इतना असर नहीं पड़ता था, 60 वर्ष पहले इतना असर पड़ता है, क्योंकि सच्चे आदमियों की सच्चाई की बहुत कमी हो रही है। इस वास्ते बहुत जल्दी इसमें उन्नति होती है। अब दूसरा काम तो आपने करके देख लिया, थोड़ा भजन करके देख लो, तात्विक इच्छा करके देख लो। हाय धन करते हो, हाय राम करो, देखो कितना तपस्या, कितना बढ़िया हो जाए। धन कमाने वाले सब सफल हो जाए नहीं है, प्रावधे अधीन है। अगर भगवान की तरफ चलने वाले सब बिल्कुल सिद्ध होंगे ही, किसी देर जाकर जल्दी तो बता लेंगे। संस्कार है, उद्योग है, उनका प्रयत्न है, परंतु इसमें हानि नहीं होगी, लाभ होगा अवश्य में, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, किंचित बात नहीं। तो भाई कब सिद्ध हो गए, कितनी उम्र तो चली गई है, बहुत नजदीक आ रही है, काम कब करोगे? ये दुनिया की बातों में समय चला जाएगा। आप घड़ी लेकर के देखो तो एक मिनट कितना ऊपर होता है, थोड़ा प्राण रोक करके घड़ी देखो, एक मिनट बहुत लंबा होता है। बातें करो घंटा घंटा मुझे पता ही नहीं, ऐसी उम्र जा रही है। आप ध्यान दिया कि नहीं, प्राणायाम करके घड़ी में देखो एक मिनट कितना लंबा हो जाता है, और बातें करते हो घंटा दो घंटा पता ही नहीं चलता है। कभी तुम ऐसे समय जा रहे हैं भाइयों बहनों, जरा चेत करो, होश में आओ। ये कब काम करोगे, ये तो स्वयं अपने करने का है। यह तरु कर फल विषय भाई, इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है, रुपया इकट्ठा करना नहीं है, भगवान का भजन करो। रुपया इकट्ठा मत करो ये नहीं कहता हूँ। एक मेरे पूछो आपको तो रुपया इकट्ठा करना मना करते हो, मना नहीं करता हूँ मैं। रुपया कमाना हाथ में बात नहीं है, लाखों रुपये हो जाए और 10-15 नहीं हो और नफे के लिए जाए और नुकसान हो जाए, ये तो होता है ना। आप झूठ कपट बेईमानी मत करो, रुपयों का लालच मत रखो, लोभ मत रुपया, या मना मत करो रुपया रखोगे। अरे मैं रुपयों का मना क्यों करूंगा, आप भी जरा सोचो, आपके घरों से हमारे को भिक्षा मिलती है, मैं कहता हूं आप रुपया मत रखो तो मैं भिक्षा बंद करूंगा मेरी, ये चलती है आपके, मैं नहीं करता हूँ। तुम हाय रुपया क्यों करो, रुपया आएगा रुपयों के विषय में एक कायदा है, बड़ा सच्चा संतों से सुनी है, पक्की अनुभव सिद्ध बात है। आप लालच नहीं रखोगे, अन्याय नहीं रखोगे, तो रुपयों का प्रारब्ध, नया प्रारब्ध बन जाएगा, नया प्रारब्ध। लोभ की दो बातें खास होती है, एक तो रुपया मिले मिले मिले ये चिंता रहती है, चाहे लाखों हो जाए, करोड़ हो जाए, चाहे अरबों हो जाए, और मिले ये भूख नहीं मिटती, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकार। और एक आवश्यक समय पर आवश्यक वस्तु नहीं मिलती, लोभ छोड़ने पर आवश्यकता पीछे होती है, बिल्कुल पहले मिलती है। आप ध्यान दो मेरी बात पर, आपके लोभ का त्याग हो जाए, रुपया का त्याग नहीं कहता हूँ, हाय रुपया वो रुपया मिले रुपया, ये हमको मत करो, हाउ खाऊ खाऊ डाकू साहब, और डाकू साहब छोड़ दो, रुपया रखो बने, ये छोड़ दो, ये छोड़ने क्या, एक दो रुपया मिले, ये एक आवश्यक वस्तु भगत पर लखपति करोड़पति को नहीं मिलती, आदमी को नहीं मिलती, तो भगत पर आवश्यकता होने पर वस्तु नहीं मिलती, इसमें लोभ कारण है। लोभ नहीं रखो तो आवश्यकता पीछे होगी, वस्तु पहले मिलेगी, पक्की बात है। आप हम ये भाई बहन सब माँ के जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद दूध का कोई उद्योग किया जाता है, दूध पहले आता है, जन्म हमारा पीछे होता है, भगवान का एक कायदा है, आपको आवश्यकता पड़ेगी तो चीज पहले आएगी, कायदा है, पर माँ चाहना करते उसको नहीं मिलेगी जल्दी। ध्यान दो, एक बात बताऊँ आपको, ध्यान करना मेरी बात सुनना, आप इतने बैठे हैं, आप दान भी करना चाहते हो तो नहीं चाहने वालों को देना चाहते हो, चाहने वालों को देना चाहते हो, रुपयों के लिए डाका डाले चोरी करे उनको रुपये दान करोगे आप, है मन में उनके रुपये की भूख, रातों जगते हैं, चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, मार पीट करके मार करके रुपये ले जाते हैं, उनको दान दोगे, देने की मन में आवे आपके, आपके देने की मन में जो लोभ नहीं उसको देने की आती है, दुनिया मात्र में यह तत्व है, जो नहीं चाहता है उसको चीज मिलती है, चाहने वाले से दूर भागती चीज। रुपये डरते हैं, ममता कर लो दुरुपयोग करो, उसे रुपये डरते हैं नहीं आएंगे, दुरुपयोग करे नहीं, चाहना के इच्छा रखे नहीं, उसे रुपये आते हैं, रुपये गर्ज करते हैं, रुपये वाले गर्ज करते हैं, आपकी यात्रा होती है और रुपये मिल जाते थे 20,000 की, अभी यात्रा सफल हो गई और अच्छे संत महात्माओं के शुभ काम में लगाओ तो कहते रुपये सफल हो गए, जहां दोनों सोचो आप, ध्यान से सुनो फिर बताऊं, तो यात्रा आप करते हो उसमें 10-20,000 50,000 रुपये हो जाए तो आप समझते हो हमारी यात्रा सफल हुई रुपयों के कारण से, वे रुपये जहां धर्म दान पुण्य श्रेष्ठ उसमें खर्च हो जाते हैं 10-15-20-100-200-500 तो खुश हो जाओ तो हमारे रुपये सफल हुए, जिन रुपयों से आप यात्रा सफल मानते हो वो रुपया खर्च करने से रुपये सफल होते हैं, कितना अंतर है जरा सोचो तो सही, आपका अनुभव क्या कर रहा है, फिर भी आए रुपये आ रहे रुपये, शुभ काम में खर्च करने में भी संकोच करते, एक दूसरा करते तो अच्छी बात है, यहाँ पे काम कर रहा है पंडाल बना रहा है तो आप नहीं करना पड़े, अरे मौका आ जाए ऐसा काम मौका कहाँ पड़ता है, असली समझे तो वे करेंगे पर मन में समझा कोई दूसरा कर दे तो अच्छी बात बनाए चले, ये दशा हो रही है, आप जरा सोचो करोगे क्या, उनकी तुली लगाओगे दो टूटते ठगर के, सभी लोग नहीं कर सकते, जोर जोर धन के प्रति मान रहे हैं मन मूल राजी हो रहे हैं, वो कागज लाया था अशोक लीला ने जवाब दिया था, आप जरा सोचो अच्छा उनकी बातें में लिखी है, वो तो उनके नाम से पत्र लिखा हुआ था, तो मैंने कहा वो काम है नाम से प्रसिद्ध नहीं करना, उसके बात में है तो सुनो, आप सुन लो जरा, उनके लिखा था कि धर्मांतरण कर रहे हैं अपने आराधना नेपाल में जो उन्होंने कहा शंकराचार्य को कि आप पत्र दो स्वामी जी जो आपकी बात मानेंगे शंकराचार्य माननी पड़ती है उसके दिया उन्होंने खुद दिया पत्र उसके पत्र में लिखा कि धर्मांतरण को तो आप रोकते हो और जो जन्मते हैं उनको भी रोकते हो आप जन्मने उनके संस्कार पड़ेंगे और उनका क्या भरोसा है कितना खर्चा लगाना पड़ेगा कितनी गर्ज करनी पड़ेगी फिर वे माने न माने जन्मे में तो आपके संस्कार के होंगे उनका आप न करते हो वो भाव है उसमें सब सुना दो नारायण नारायण नारायण सुना दे भाई हिंदुओं का धर्मांतरण रोकने के विषय में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के विचार पिछली जनगणना के परिणाम के अनुसार सन 1981 से 91 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 32.76% और हिंदुओं की जनसंख्या 22.78% बढ़ी है। इस बात से देश का हित चाहने वाली हिंदू संस्थाएं बहुत चिंतित हुई। उनका विचार है कि देश में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि होने का मुख्य कारण धर्मांतरण है, अर्थात प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में हिंदू अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाते हैं, इसलिए मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अतः यथासंभव धर्मांतरण रोकने का और धर्मांतरित हुए हिंदुओं को वापिस हिंदू धर्म में लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, परंतु वास्तविक बात दूसरी ही है। हिंदुओं की संख्या कम होने का खास कारण है परिवार नियोजन। इस तरफ हिंदू संस्थाओं की दृष्टि नहीं जाती तो यह बड़े आश्चर्य एवं खेद की बात है। परिवार नियोजन अधिकतर हिंदू ही करते हैं और यह हिंदुओं पर ही जबरदस्ती लागू किया जाता है। दूसरी बात, कानून की दृष्टि से हिंदू एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता, जबकि मुसलमानों को 4 विवाह करने की छूट है। जो राज्य पाने के लोभ से अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसके लिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, उनसे क्या यह आशा रखी जा सकती है कि वे परिवार नियोजन के द्वारा अपनी जनसंख्या कम करेंगे? परंपरा से मैंने एक बात सुनी है कि कुछ समय पहले दिल्ली की एक मस्जिद में मुसलमानों की मीटिंग हुई। उसमें एक मुस्लिम नेता ने कहा कि मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। यह सुनकर एक मुसलमान बोला कि हम गरीब हैं, अधिक बच्चों का पालन कैसे करेंगे? तो उस नेता ने उत्तर दिया कि अभी आप लोग थोड़ा कष्ट सह लो, पीछे हिंदुओं की संपत्ति हमारी ही तो होगी। उसका अभिप्राय यह था कि गरीब हिंदुओं को तो हम मुसलमान बना लेंगे और धनी हिंदू परिवार नियोजन करके धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आजकल वोट का जमाना है, जिसकी संख्या अधिक होगी वही जीतेगा और उसी का राज्य होगा। हिंदुओं का धर्मांतरण रोकने के विषय में मुझे कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका उत्तर मैंने इस प्रकार दिया है। मैं लगभग 29-30 वर्षों से परिवार नियोजन के विरुद्ध बोल रहा हूँ, परंतु विश्व हिंदू परिषद को अभी तक मेरी बात जची नहीं, स्वीकार्य नहीं हुई। अभी कुछ दिन पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में हुए विश्व हिंदू सम्मेलन में प्रेषित मेरा संदेश केवल इसलिए प्रसारित एवं वितरित नहीं किया गया कि उसमें परिवार नियोजन और गर्भपात के दुष्परिणामों का उल्लेख था। मेरी बात सुनाई नहीं गई वहाँ हिंदुओं के सम्मेलन में, मेरी बात सुनाई नहीं गई, पर्चा बांटने नहीं दिया क्योंकि इसमें हिंदू परिवार नियोजन का विषय था। एक और, परिवार नियोजन के द्वारा परिश्रम करके खर्चा करके लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदुओं को कम किया जा रहा है और दूसरी ओर हिंदुओं की कम होती संख्या और मुसलमानों की बढ़ती संख्या पर चिंता प्रकट की जा रही है। यह परस्पर विरुद्ध बात समझ में नहीं आई। यदि आपको हिंदुओं की घटती जन्म दर यानी अल्पमत की चिंता है तो फिर परिवार नियोजन पर रोक लगाने की चेष्टा क्यों नहीं की जा रही है? अपने घर में खुली हिंदुओं की खान को बंद क्यों किया जा रहा है? यदि आपको परिवार नियोजन अभिष्ट है यानी कम जनसंख्या अभिष्ट है तो फिर धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू बनाकर हिंदुओं की संख्या बढ़ाने का परिश्रम क्यों? धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने में कठिनता भी होती है, परिश्रम भी होता है, खर्चा भी बहुत होता है, पर जो हिंदू जन्म ले रहे हैं उनको न रोकने में कोई कठिनता नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई खर्चा नहीं। धर्मांतरित लोग वापिस हिंदू भी बन जाएं तो वे क्या निहाल करेंगे? उनको वापिस हिंदू बनाना अपने हाथ की बात भी नहीं है। जो अपने हाथ की बात नहीं है उसके लिए उद्योग करना और जो हिंदुओं को जन्म देना अपने हाथ की बात है उसको रोकना, उसको रोकने का उद्योग करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। परिवार नियोजन से हिंदुओं का जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान ईसाइयों और मुसलमानों ने भी कभी नहीं हुआ, मुसलमानों से भी कभी नहीं हुआ और वे कभी कर सकेंगे भी नहीं। जितने हिंदू धर्मांतरित हुए हैं उससे कई गुना अधिक हिंदू जन्म लेने से रोके गए हैं। धर्मांतरण के घाटे की पूर्ति तो हो सकती है पर परिवार नियोजन के घाटे की पूर्ति असंभव है। धर्मांतरित लोग तो वापिस हिंदू धर्म में आ सकते हैं पर जिनका जन्म रोका गया है वे वापिस हिंदुओं के यहाँ जन्म न लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के यहाँ ही जन्मेंगे। कारण कि भगवान ने कृपा करके जिन जीवों को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है उनको हिंदू लोग अपने यहाँ नहीं आने देंगे तो फिर वे विधर्मियों के यहाँ ही तो जन्मेंगे। उनको अपने यहाँ आने से रोककर आपने लाखों की संख्या में ईसाइयों और मुसलमान बना ही दिए। इसलिए हिंदू धर्म जो कहोगे तो मुसलमान हमेशा में जन्म लेंगे तो मनुष्य जन्म लेंगे, हिंदू में आने दोगे नहीं तो कहाँ जन्म लेंगे। इसलिए वास्तव में परिवार नियोजन के द्वारा आप मूल से ईसाइयों और मुसलमानों को बढ़ाने का ही उद्योग कर रहे हैं। संतति निरोध करके आप लोग असली जन्म से ही ईसाई और मुसलमान पैदा करने में सहायता दे रहे हैं और नकली यानी धर्मांतरण के कारण धर्मांतरण करके ईसाई और मुसलमान बनाने वालों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप मुझे कार्य करने का आदेश तो देते हैं पर मेरी बात मानते ही नहीं। जब अपने लोग ही मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर दूसरों से क्या आशा रखें कि वे मेरी बात मानेंगे। आपकी बात तो मैं सुनता हूँ पर मेरी बात आप सुनते ही नहीं। मूल में आपको विधर्मियों की संख्या बढ़ानी है इसीलिए आपको मेरी बात जचती नहीं। कम धर्मांतरण करने में तो मेरे को कहते तुम जाओ उनको ठीक करो और मैं कहता हूँ कि जन्म से रोको मत। आप मानते हैं क्या है ये बात? कम से कम गर्भपात रूप महापाप को तो रोकने का प्रयास करें। जिस महापाप का प्रायः सभी आचार्यों ने विरोध किया है, जो जीव हिंदू बनने के लिए आ गए हैं उनकी हत्या भ्रूण हत्या तो मत होने दें। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित स्वामी जी महाराज के ये पुस्तकें महापाप से बचो, गृहस्थ में कैसे रहें, गृहस्थों के लिए देश की वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम और एक और मातृशक्ति का घोर अपमान, ये पुस्तकें अवश्य क्रियात्मक उपदेश दे रहे हो। मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का क्रियात्मक उपदेश दे रहे हो, आपको उसी बढ़ाना है, इस तरह में कहना है। मूल में आपको विद्रोहियों की संख्या बढ़ानी है, बढ़ानी है तभी तो, तभी तो नहीं, तभी तो आप रोक रहे हो हिंदुओं को, हिंदुओं को धर्म से रोक रहे हो, तो आपकी नीयत तो मुसलमान की संख्या बढ़ानी हुई। आपको इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा इसका? जैसे नौ अक्षोरी पांडवों की थी, इच्छा तो नहीं है, पर तर्क से बताए थे कर क्या रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो ना, और समझ में नहीं आती मैं चलो कौर और पांडवों के युद्ध होना हुआ, तब नौ अक्षोरी सेना तो पांडवों की थी, नौ अक्षोरी कौरवों की थी, कृष्ण भगवान की एक अक्षोरी सेना और एक अक्षोरी शल्य राजा की सेना दुर्योधन ने चालाकी से अपने ले ली, तो दो अक्षोरणी गठित हुई, क्या होगी, ग्यारह अक्षोरणी होगी, यदि सात अक्षोरणी होगी, मानो चार गुणी बढ़ी, अपने हजार रोकोगे तो दो हजार गुणी बढ़ेंगे, मानो नौ नौ होने पर दो अक्षोरणी ली, तो दो अक्षोरणी तो दो तो घटगी, नौ में दो घटगी सात रही, अरे नौ में दो घटगी ग्यारह हुई, तो सात आठ नौ दस ग्यारह चार गुणी बढ़ी। ऐसे आप जन्म नहीं लेने दोगे, जन्म इस समय मुसलमान लेंगे तो आपको तो इसे बढ़ानी है संख्या, मुसलमान इसी को बढ़ानी है, आपकी क्रिया तो ये सिद्ध कर रही है, मेरे क्यों धर्म रोको, क्यों रोको, आपको तो यह अभिष्ट ही है, अभिष्ट नहीं है, तर्क से उनको लाना देना है। तो ये पत्र भाई फिर बात करना, जब सत्संग उठे उस समय की फिर कर रहे हैं लोगों को देना, और जगह प्रचार करो आप, ये गर्भपात का रोको, और ये नसबंदी ऑपरेशन ये रोको, अगर कल्याण चाहते हो, वोट का तो जमाना, अरे अपने संख्या घटाओ, ये सोचो आप क्या बुद्धिमानी है, ये कोई उत्तर दो भाई, आपकी बात में उत्तर हो, जब बात है गुण पढ़ावे पढ़ाना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, दहेज प्रथा है, तो दहेज का तो मैं निषेध करता हूँ, दहेज देना पड़ता तब दुखी होते हो, पर लेना पड़ता है राजी होते हो, ये कैसे होगा, लेना बंद करो, बेटे के बाप को चाहे कि हम नहीं लेंगे दहेज, ये तो हो सकता है, बेटी वालों को जबरन लेना पड़ता है, कन्या है उसे ब्याह करना पड़ता है, तो बहनों माताओं से भाइयों से कहना है कि आप दहेज नहीं रहेंगे, हमारे बेटे को पढ़ना रहेंगे तो हम दहेज नहीं रहेंगे, ये आप विचार करो, पक्का विचार करो, चल वो सोच तो आज ही शौक कर लो कि भाई हम जितने बैठे हैं वे अपने छोरों का दहेज दे लेंगे, कुमकुम कन्या लेंगे, क्या हाल हो जाएगा, क्या पराए धन से धनीमान धनवान हो जाओगे आप, अन्याय पूर्वक दूसरे तंग करके लेने वाला, आपसे या दूध बरोबर मांग के लिया पानी, और खेचा ताड़ी खून बरोबर ये संता हुई वाणी, उन खून से आप निहाल हो जाओगे, इतना तक कितना खर्च करेगा, हम कोई छोरी है तो कितना खर्च करेगा, तीस एक हजार, पचास हजार का आपने लिया नहीं, पचास हजार कीमत बढ़े सो पावे सोला होगा, ये दशा है आपकी, इसका तो त्याग करो, तो ये जी परा धर्म नहीं रहेंगे, पराय हक नहीं लेंगे, पराधन नहीं लेंगे, तो आप निहाल जाओगे, आप सदैव बेटे के ही बाप बनोगे, बेटी के बाप नहीं बनोगे, आप बेटी के बाप नहीं बनोगे, भाई हम आप बंद कर दो बात सर, तो न बेटा होगा ना बेटी होगी, चलने में दोगे तो बेटी भी होगी, हम बेटे बेटे बंद करते हैं। अभी जैसलमेर में थोड़ा दिन वर्ष पहले महेश्वरों का सम्मेलन हुआ, उसमें छोरा छोरी गिरने गए तो 35 दो निकली छोरिया और 65 हुई छोरा, अब 30 दो बिना ब्याह रह गए कि नहीं, महाभारत में, भागवत में क्षत्रियों की कथा बहुत आती है। वे क्षत्रियों क्या हुआ कि ये टीका लेने के कारण से भाटी पे में आपने छोरी वो जन्म दे रेती में गाड़ देते हैं, तो उसके दशा क्या हुई, क्षत्रिय जाति नष्ट हो गई। ये तो बात आपको मालूम ही है ना, ये कुछ छिपी हुई बड़ी है। ये तो आपके भाटी पे की यहाँ की बात है, जैसे मेरे राज्य की झूठी है तो बोलो, इतने बैठे हो बोलो, तुम झूठ बोलते हो तो बोलो। अब वो इस गर्भ गिराते हो छोरी का, क्योंकि छोरी में खर्चा करना पड़ता है, तो छोरी को गर्भ गिराओगे तो उसे जन्म लेने वाले बंद होगी कि नहीं। मैं तो कहता हूँ मातृशक्ति है, मातृ हत्या लगेगी, कन्या का नाश कर देना बहुत बड़ा भारी पाप है। कन्या बेटी है आपकी, बहन है, बुआ है, ये दान का पात्र है, ब्राह्मणों की तरह है, उनकी हत्या करते आपको शर्म नहीं आती, पाप से डरते नहीं आप, पेट में ही कन्या का नाश कर देते हो, जन्मते ही नाश कर देते हो, कितना अनर्थ कर रहे हो, सृष्टि कितनी खत्म हो जाएगी। माताओं से आपने, हमने, माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, माँ से तो जन्म लिया है, वो माँ ही नहीं जन्म गई तो जन्म कहाँ लेंगे गाड़ी है, इसका उत्तर दो कोई दो। जो परिवार में जो हिमायती है वो उत्तर दो, कृपा करो कृपानाथ, माताओं बहनों आप भी कृपा करो, भाई सभी कृपा करो, ऐसा अन्याय मत करो, मत होने दो। इसी तरह से जैसे मैं कहता हूँ, जैसे प्रचार करो लोगों में जो हत्या न करे, कन्या का गर्भ गिरा हुए नहीं है, इसका कुछ शासन स्थान में कानून बनाया कि गर्भ हत्या मत करो, परंतु उसमें कहा कि भाई स्त्री की बीमारी हो, बच्चा बीमार हो तो रुको दो, ढीला कानून बनाए, गौ हत्या मत करो कहीं बनाए, परंतु लोगों को बूढ़ी मार दो, बूढ़े बहन को मार दो, सब मरे थे, ऐसे कहा है कि कोई बच्चा खराब होगा, माँ के खतरा हो तो गिरा दो, बस मौज करोगे रोको गिरा दो। आप विचार करो कि जाति नष्ट होगी कि नहीं, विचार करो।